Passen gairebé 4 minuts del punt horari de les 8 del matí. Avui és dimecres, dia 25 de maig del 2011. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes, encetem nova edició. Encetem aquest dimecres, dia 26 de maig del 2010, quan passen 5 minutets de les 8 del matí. I ho fem, com sempre, amb notícies, notícies que ens criden l'atenció, notícies curioses. Com, per exemple, la iniciativa de l'Associació de la Premsa de Madrid, que prepara un document amb recomanacions destinades als periodistes i mitjans que cobreixin rodes de premsa en les quals no hi hagi preguntes. Una de les iniciatives proposada pel director, per exemple, del diari 20 Minutos, Arsenio Escolar, és la de crear un segell negatiu de qualitat pels polítics i altres fonts d'interès que no admetin preguntes, perquè no és una decisió dels polítics i els ciutadans tenen dret a saber. La seva obligació és respondre a tot. La idea va sorgir en la 6a edició del Laboratori de Periodisme de l'Associació de la Premsa de Madrid, dedicat a la iniciativa de Twitter, hashtag SinPreguntesNoCobertura, a la que ja s'han adherit 76 mitjans de comunicació, 78 organitzacions professionals i 7.000 periodistes. I és que s'ha posat de moda allò de les rodes de premsa en les quals els periodistes no poden preguntar. Des d'aquí aplaudim aquesta iniciativa de l'Associació de la Premsa de Madrid, a veure si des del Col·legi de Periodistes de Catalunya, des del nostre, es posen una mica les piles. D'altra banda, també tothom pendent del volcà islandès, que ens té una mica pendents. Hi haurà vols, no hi haurà vols? Se suspendran els vols per poder anar a la final, en aquesta final en la que participa el Futbol Club Barcelona. I els que treuen fum, literalment, són els fumadors de Nova York. I és que des d'ahir els fumadors hauran de fer veritables malabarismes si volen encendre's una cigarreta als carrers de Nova York sense ser sancionats. I és que des d'ahir està prohibit fumar en parcs, a platges, a passejos, a places i a zones de vianants de Nova York. Déu-n'hi-do com estan les coses. Així encetem aquesta edició d'avui, aquesta edició de Línies Obertes, una edició en la qual tindrem, ara de seguida, l'Angie Morales amb les efemèrides del dia. Després, el món del cor, Rubias de Corazón, amb Marc Gómez Silvestre, Carla Garriga. Tindrem també la música lliure amb la Vanessa Leiva, l'agenda de Barcelona de Franc amb el Marc Mauri. I acabarem parlant amb Isabel Martínez Luna, responsable de comunicació de l'ONG Sonrises de Bombay. Tot això fins a les 9 del matí, aquí a RKB. Salutacions del teu amic, David Morales. Davant del mar, aire mariner, bressol de pescadors, història i tradició. Restaurant Can Soler, un dels clàssics de Barcelona. Cuina marinera tradicional amb el gust de sempre. Deixi's sorprendre per Can Soler. Arrossos, fideuàs, bunyols de bacallà amb pinyons, sipiones de platja. Can Soler, a la Barceloneta. On, si no? Carrer Sant Carles, número 4, 93 221 5012. Can Soler, sempre qualitat a la cuina. Encetem l'edició d'avui, com sempre, fent un repàs de les efemèrides del dia, un repàs que ens porta l'Angie Morales. Bon dia. Molt bon dia. Comencem aquest repàs per saber què va passar un dia com avui, un 25 de maig del 1963. Un cop dissolta la Unió d'Estats Africans, es va fundar a Addis Abeba, Etiòpia, l'Organització de la Unitat Africana, promoguda per líders del Tercer Món com ara l'emperador d'Etiòpia, Haile Selassie, el president de Ghana, Kwame Nkrumah, i el d'Egipte, Gamal Abdel el Nasser, que havia de promoure la unitat i solidaritat dels estats africans i la seva veu col·lectiva del continent. També havia d'erradicar el colonialisme i estimular la cooperació internacional. L'OUA va ser la principal promotora del boicot contra Sud-àfrica per la seva política d'apartheid. El juliol del 2002 va ser substituïda per la Unió Africana. Viatgem més enrere en el temps, fins a un 25 de maig del 1148. Els comtes Ramon Berenguer IV de Barcelona i Ermengol VI d'Urgell signen el conveni de repartiment del territori musulmà conquerit. Tornem a posar la màquina del temps en marxa fins a l'any 1793. Signatura del Tractat d'Aranjuez, una aliança entre les monarquies d'Espanya i d'Anglaterra per combatre revolucionaris francesos. 1895. L'enginyer alemany Carl von Linde obté la liquidació de l'aire pel mètode que porta el seu nom, base de la moderna indústria de la del fred. Va passar un dia com avui, del 1993. El Consell de Seguretat de l'ONU aprova la creació del Tribunal Internacional de Crims de Guerra de l'Antiga Iugoslàvia. I per últim, el 25 de maig de 2001. Els 5 països integrants de l'ex-Iugoslàvia acorden el repartiment del patrimoni comú. I ara arriba el moment de felicitar els aniversaris dels famosos. Hem de felicitar a Anne Hathaway, actriu que avui ha complert 42 anys. John Newcombe, extenista, en fa 57. Lluís Pujol Codina, exfutbolista, avui ha complert 64 anys. Peter Stanovov, és l'expresident de Bulgària i fa avui 59 anys. Johnny Wilkinson, jugador de rugby, en fa 32. I finalment l'expresident de Venezuela, Jaime Lushini, n'ha complert 87. Doncs els felicitem a tots ells i demà, Angie, t'esperem amb més. Que tinguis un bon dia. Igualment. Venimos hablando de Masical y de las ventajas que tiene tenerlo instalado tanto en casa como en las peluquerías, lavanderías. Masical elimina el exceso de cal que nos va depositando el agua que pasa por las tuberías. Funciona de una manera muy simple y muy sencilla. Para eso tenemos a Antonio, que nos lo viene a contar. Antonio, bienvenido. Hola, Carlos. Pues mira, Masical es un pequeño dispositivo que evita la formación de cal, elimina la cal incrustada, mejora el sabor del agua de cualquier grifo de nuestra vivienda para que, por ejemplo, dejemos de comprar y cargar con las pesadas botellas de agua mineral, pero incluso alarga la vida de nuestros electrodomésticos, que van a tener menos averías y además van a funcionar mucho mejor. ¿Y ahorramos en jabones, en detergentes y en suavizantes? Así es, y además conseguimos que la ropa salga con una mejor textura después de la colada, reduciendo ese efecto agresivo de la cal. Y sin lugar a dudas, una de las ventajas más importantes que tiene Masical es que esos baños se vuelven más relajantes, que evitamos los picores en la piel y en el cabello que tanta gente padece. Instalarlo son solo 30 segundos y pedirlo, llamar al teléfono ahora, ¿no? 902-107-109, se instala sin obras, no tiene mantenimiento posterior, no consume nada, y lo dejamos a prueba un año entero para que, si no quedan satisfechos con el resultado, lo puedan devolver y recuperen su dinero. ¿Y el precio es asequible? Muy asequible, tan solo 99 euros más gastos de envío, pues ahora con la promoción 2x1 se llevará otro Masical totalmente gratis. Pero si es de los 50 primeros pedidos que tengamos en el 902-107-109, se llevará también gratis el economizador eléctrico PowerSaiba, que será capaz de ahorrar hasta un 15% en toda su factura eléctrica. Ya saben, 902-107-109. 902-107-109. Los taxistas lo tienen claro. Master Taxi y Global Taxi, los profesionales del volante, solo dejan su herramienta de trabajo en las mejores manos. Por eso, escogen Master Taxi. Servicios de reparación y mantenimiento de todo tipo de vehículos. Limpieza integral y desinfección por zoonosis. Instalación y venta de equipos de gas GLP, taxímetros y impresoras. Master Taxi, en la calle del Acero número 28. Infórmate en el 93-309-4098. 93-309-4098. Y para todo lo demás, Global Taxi, servicios profesionales de radioemisora, con reservas anticipadas por una cuota de socio de tan solo 50 euros mensuales. Además, disponen de gestoría para todo tipo de trámites administrativos, impuestos, renta, reclamación y recursos de multas, transferencias de licencias o seguros, entre muchos otros servicios. Y para los que todavía no son profesionales del taxi, Global Taxi dispone de una escuela de formación a los precios más competitivos del mercado. Pide más información en el 932-897-222 o visita la web www.taxidebarcelona.com. A RKB gaudim a diari de l'esport sin concessiones. L'esport sin concessiones a RKB. somos los primeros interesados en ganar todos los partidos y en estar lo más alto posible. Eso daría prestigio, daría orgullo, haría feliz a la gente, nos haría feliz a nuestra familia, a nosotros mismos, si nosotros somos los primeros. Parece que a veces falta... A nivel de títulos es considerada la Liga siempre es el trofeo, el campeonato más importante del año, pero sobre todo entrenar con estos jugadores que el Barcelona nos da el privilegio a los entrenadores de poder dirigir. El Barça siempre gana por el arco, nunca gana por su juego, nunca gana por haber tirado 19 veces al arco, por haber tenido el 74% de posesión, por haber dado 800 toques, nunca gana por eso, siempre gana por el árbitro. Este equipo consiguió muchísimas cosas y creo que lo consiguió a través de... RKB, Gaudí Madiari de l'Esport 5 Ocasions. Un programa de referència a la informació esportiva del nostre país, amb la llibertat i la credibilitat que ens atorguen les prop de 3 dècades de presència i trajectòria, analitzant el món de l'esport català a fons i gaudint de les retransmissions i les fites històriques del Barça i de l'Espanyol. 5 Ocasions. De dilluns a divendres en directe de 7 a 9 del vespre i a mitjanit des de les 12:05 en format redifusió i arreu del món a radiocanalbarcelona.com amb la coordinació de Lluís Lorente a RKB 106.9 de l'FM. Gaudint de l'esport, 5 Ocasions. No! 5 Ocasions, gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. Un quart de 9 del matí i avui només ha vingut una de les nostres roses. Marc Gómez Silvestre, bon dia. La que té sorpresa. La que té sorpresa. Sí, mira. Apa! I què et sembla? Apa! És grossa, la sorpresa! Sí, és que de veritat... Com estem? No, que està molt bé, 18.5 està bé, no? No ho sé, no ho sé. Jo no... no home, opino. Que de la mà fins al dit més llarg en faci 18.5 no està malament, no? Sí, suposo, no sé. A tu quan et fa? Jo t'ho no has mesurat, això, mai? De la mà? Però quines coses són per parlar aquestes hores del matí? Bon com dia, Silvestre? Bon dia, barcelonès, que te l'estem... doncs bé, mira, aquí, escolta. Sí, em pregunto ja. I em responc jo mateix. Et preguntes, no? I et respon, sí. És molt Jesús Hermida, és que vaig al seu col·le ara. Vas al seu col·le? Sí, perquè he descobert que és una de les muses, no?, d'això del periodisme. Sí. I mira, he decidit apuntar-me a l'escola Jesús Hermida, aquesta escola que... Tan barata. Entres al seu web i surt un vídeo d'ell explicant. Correcte, sí? Correcte. Jo també l'havia vist. L'any que ve sortiré jo, David. És veritat. I l'escola es dirà com jo, Marc Gómez Silvestre. Clar, és més comercial, jo crec. Clar. Més marketingià. Clar, sí. Més que Jesús Hermida. Jo també ho tinc clar, David. Sí. Ai, és que tot és marketing en aquesta vida. Tot. Com, mira, enllaçant temes, com David Beckham. Em diràs que no és l'home del màrqueting. Sí, i tant. No hi ha cosa que perquè ell faci... Perquè com a futbolista em sembla que no especialment. No, la veritat és que no. I, bueno, com a guapo cada cop menys, perquè s'està com rovellant i ben ràpid. Jo no sé què li ha passat. Mira que era guapo. No, què li passa, que s'ha arrugat com de cop? Deu ser la Vicky. Que la Victòria el xucla. Clar. El xucla. El deu tenir... Sí. Sec. Clar, tants nens, és que tants no m'estranya. Nens, és veritat, un darrere l'altre, i ara una nena, i vinga. Vinga, i un altre. És que no. Doncs saps què farà ara? Ell ha sigut imatge de marques tan conegudes com, no sé, uns calçotets, no sé, uns colònia, sí. Coses, no? Doncs ara té la seva pròpia marca de roba, David. Una marca pròpia de roba, ja. Yeah. Que es diu com una del Decathlon. Lifestyle. No es diu així una marca del Decathlon, d'aquestes com Quechua i tot això? No sabria dir-t'ho. Doncs jo diria que sí, o del Carrefour aquell, o alguna cosa així. Però, t'ho prometo, com li poses un nom així a una marca abans de mirar si està registrat o no? Lifestyle. A més, està en minúscula. Vale? Jo crec que gaire clar no ho té i diu, ai, anem a explicar-ho, que no, faig roba. Clar, però mira, Lifestyle. Massa senzill, no? Sí, no? Sembla una segona marca d'alguna cosa. Sí, poc és que personal, no. No, per ser una marca pròpia d'un personatge. Es podria dir Becky. Becky, ai, mira, Becky. From bé. Here an idea, David, for your brand, it has to be called Becky. It's better than the other one, lifestyle. No, it doesn't work, no funciona. Becky o Vicky. Ja posats... Vicky, ai, amb el guinyito aquí. Clar. D'amor. Ai, saps on hi ha molt d'amor, també? On? A la tonteria aquesta del Piqué i la Shakira. Que s'estimen molt. Cada vegada, molt. Sí, sí, no? Van escolta, sortint les fotos i... Que ara que no ens escolta ningú... A veure... Tu no vols dir que porten molt de temps junts i fins que ella oficialment no ha deixat el nòvio, aquell polític... Fill de polític, que és pitjor... No ho han explicat. Ah, doncs no ho sé, igual. Potser. Perquè aquí hi ha molta compenetració. Això no és una relació de 3 mesos, ni 4. Ah. Ai, ai, ai, ai, ai. És un tema que t'interessa, veig. Molt, molt, molt. Sí, sí, sí, sí. Això que d'investigar si ha estat infidel, no ha estat infidel. Sí, sí, sí, sí, sí. T'interessa? Un tema interessant, no? Sí, sí. Va, jo la setmana que aprofundeix en el tema. Vinga, sí, un reportatge en profunditat d'aquesta tonteria. Doncs es veu que el senyor Piqué, mira, està amb els pits de la Shakira que no pot. Està... Amb els pits? Sí. Suposo que estarà amb tota ella, no? Amb tot el guaca-guaca, amb tot el pack, suposo, sí. És petiteta, vull dir. Sí, té sí. Més pits que cap, en realitat. En català no queda bé això, eh? Más tetas que cabeza, sí. Però més pits que cap, no. No. No. No sé, hem de buscar la comparativa en català. En fi, David, que està addicte al Twitter, que li hem de fer alguna cosa aquest noi. Sí, és veritat. Sembla, s'assembla a la Carla Garriga, per exemple. És pesada amb el Twitter, eh? Ara segur que està a casa. Avui que no hi és, aprofitem per dir-ho. David, a tu t'etiqueta aquestes coses? No. No. Jo no la tinc com a amiga al Twitter. No l'agreguis. Però veig que al Facebook surten coses seves de Twitter i... Doncs està molt feliç amb el Twitter perquè ha descobert com va. I quan saps com va, doncs és divertit. Ah, clar. Clar, perquè arribes a més gent. És que jo només tinc un amic a Twitter. Qui? El teu hàmster, aquell? No, no el coneixes, tampoc. Ah, des d'aquí, si us plau, agregueu a David Morales al Twitter, d'acord? Toma! Apa, apa! Toma! Va. Tinc un nom que no em reconeixeran. Ah. Ah. Osito de peluche? No, tampoc, home. Ah, no sé, de sobte. Mira, com ets així com proper i carinyós amb l'audiència, doncs osito de peluche, home, tampoc. Ai, quins temes musicals més terribles que em poses. Bé, ja, home, secció de, no, del cor. De petardada, doncs... sí, sí, no, m'agrada. Et faré una llista, jo també. Val. Que això se'm dona bé, no sé per què. En fi, doncs que es veu que el senyor Piqué ha insinuat des del seu Twitter que Malena Costa, que diràs, qui és aquesta? Sí, qui és Malena Costa? Doncs és una tia que va sortir al programa aquell de 4, que no veia ningú, supermodelo, sí. I ara diu que es casarà amb Puyol, o això deia Piqué. Apa, però el Puyol no tenia una nòvia... O és la mateixa? Crec que és la mateixa, no sé. Ah, vale. O una altra... Tenia una que no era nòvia. Bueno, no sé, una. Té molts rotllos, a veure... És que jo de futbol no hi entenc gaire. Elles tampoc, ja t'ho dic. Ja t'ho dic que elles tampoc entenen gaire de futbol, però tampoc d'estètica. Ja és que el Puyol no és guapo, des d'aquí. Jo, objectivament, com a home, puc dir que no és guapo. Pobre, eh? No és guapo. Pobret. No és guapo. Bueno, no sé. És un bucle, no és guapo. Tindrà els seus encants, jo què sé. Totes les nenes diuen que és un hombre gamba. Apa! Això ho diuen les nenes, presumptament. Doncs no volem demandes, eh? No. Estarà el García Corredera un dia d'aquests per aquí i em farà pam-pam. Ja veuràs. En fi, doncs que tot era una broma de Piqué, que és molt catxondo amb els mitjans i volia colar-la un altre cop. Bé, mira, està bé. No en té prou amb colar-li a la Shakira, saps? Apa! I no la tenia preparada, aquesta. No, però està bé, mira, com a mínim que sigui una persona que interactua una mica, perquè també n'hi ha d'altres que són molt sosos, si no... Sí, que no cal, exacte. En fi, que és per Guti, això, no? No, jo no ho dic per ningú en concret, però hi ha gent que està una mica en l'àmbit públic i que fins i tot passen de ser sosos a ser bordes. Sosos petitzants, no? Sí, exacte. Doncs sí, la veritat és que sí que fa molta pena, com la Penélope. Ai, la P. Que és bastant tonta, a mi em sembla una tia bastant tonta. Avui estic així destroyer. Sí, però, ja et veig, eh? Tonta és la cosa més forta que diré. Val. No et t'agrada aquest nou estil del Rubias? Tonta home. És la cosa més forta que diré. Si no ens posen una demanda... Sí. Tonta, tonto sóc jo, saps? Sí. Vull dir. Ai, tonta! Ai, tontina. Doncs Penélope i el seu marit aquest, el Bardem. Que mira, ell no em semblava tonto fins que vaig fer un rodatge amb ell. Doncs volen vendre la seva mansió a Los Angeles, David. Ostres, tenen problemes econòmics? No sé si tenen problemes econòmics, però ara que tenen un nen, doncs diuen que no, un nen que no hem vist, que no sí. Desembolcallen gaire. Els ha quedat petita. Sí. És el que té. 300 metres quadrats et queden petits. És el que té. Fiques la banyereta, fiques el... El corricotxe aquell, sí. De les rodetes, tot. Tot, el bressol, el... És que queda petit. Qualsevol pis, quan arriba un nen, queda petit. És terrible, és sí, terrible. Sí, sí. I 300 metres més 600 de jardí, els hi queden petits. Esclar, és que... Clar, també potser que volen venir a viure a Madrid o alguna cosa, no? Perquè a Los Angeles, ja em diràs tu, què fas a Los Angeles? Veritat. Què hi ha a Los Angeles? Res, lletres no. De Hollywood i ja està. I ja està. Que és on viuen ells, just a baix. Que tothom diu que, per cert, Los Angeles és una ciutat molt lletja. Sí, però ben... Ai, visca a la colina de Hollywood... No? És com... Sí. We're living in the colony of Hollywood, no? Però després se n'aniran a les Roces. Ah, sí. O a la Roca del Vallès. També. És on hi ha els outlets, no? Per això ho deies? Em sembla que el tema outlets no serà principal motivació. No sé. La veritat. Total, que per quan diries que ven una casa de 300 metres quadrats amb 600 de jardí? Home, tenint en compte que en aquests moments el tema immobiliari ha baixat molt... Barateta, suposo. 2.600.000 euros. Home, 2.600.000 euros. Però tens raó, n'han baixat 400.000. Clar. Està més barata. Ai, que estava el truc aquí. Tampoc no és tan cara, eh? Com que no és tan cara? Mira pisos o cases de luxe en el nostre país i són molt més cars, eh? M'agradaria veure aquesta casa, eh? Segur que no... La casa del Meca no té res a envejar aquesta casa. Segur. Sí. Sí, sí. En fi. Ja, a veure, que jo he de dir, jo he mirat cases de luxe per curiositat, eh? No, per curiositat, no que estigui clar. Pensant de comprar-me'n cap. Amb el so de la ràdio li dona, senyores i senyors, i... Sí, però ja és que jo me'l gasto tot. Ja et val, de festa. Ja et val. Sí, sí. Ja et val, fiestero. No me llames Dolores, llámame Lola. Veus, sí. Armando feia tota l'estona. Tu, això de Plaça Catalunya, culpa de David, senyores sí, i senyors. Sí, sí, i tant. Maleït hippie. Maleït hippie, postmodern. Doncs, què més tenim? David, saps qui està com Naranjito? Com Naranjito? I diràs, no com un ídol de masses, no. Taronja i rodó. Ai, ai, ai, qui? Luis Miguel. Luis Miguel? Sí. El cantant? Aquell que va ser nòvio de Mariah Carey. Sí? Que dius, nòvio de Mariah Carey, Luis Miguel? Que sembla una persona sèria? Nòvio d'una tia tan tonta com Mariah Carey? Doncs sí, va ser nòvio de Mariah Carey i ara es veu que se l'ha menjat o alguna cosa. Apa! Jo no ho sé, però és que està... Ai, mira, la Mariah és això? No, Luis Miguel. Ai, Luis Miguel. La Maraia també l'ha cantat aquesta, eh? Sí, sí, sí. Home, és un clàssic. No, no, no, tu espacio y despacio me haces tuya. O algo així, no? No sé, es diu por debajo de la mesa. Es que no puedo estar sin ti. Y es que no sabes... Va, canta Luismi. Em sembla que t'has confós de cançó. Pues sona igual, eh? A mi que vingui l'esgai i m'ho expliqui. En fi... Mira, ja que tens aquesta que és com trista, sí. Explicaré la notícia fatídica de la setmana. Ai. David, Gonzalo Miró, saps qui és? Sí, el fill de Pilar Miró. Pilar Miró, sí. Que no és el millor que va fer aquesta senyora. David, ai. Ho ha deixat amb Amaya Montero. No. La de l'oreja de Van Gogh. Sí, sí, sí. Ho ha deixat? Sí. Ostres. Sí, i vull que diguis el trot tràgic perquè, mira, les deixa totes. Posa'm alguna cosa així més animadet, eh? Com de l'oreja de Van Gogh, per exemple. Ai, Amaya. Amayita. Doncs mira, deu estar molt trista, perquè, clar, Gonzalito és que se les ha trincat a totes. Apa! Trincat es pot dir. Bé. El bar dels meus tiendos deia el Trinquet, per tant es pot dir Trincat. No? Sí. Sí, doncs va estar amb Eugenia Martínez de Irujo, Natalia Berbeque o amb la mateixa Marta Torné. Marta Torné? Marta Torné va ser nòvia d'aquest noi, el Miró. És tonteria, no? Bueno, mira, escolta, no sé. Però si li gusten rubies, què ha fet con Marta Torné? I su bigote. Bueno, apa! Que no, que és broma, Marta, que estàs molt guapa últimament, eh? És veritat, i actues molt bé, actues molt bé. Sí. Sí. Això no ho pengis al podcast ni res d'això, eh? Perquè a mi m'enfonsaràs la vida. T'ho prometo, m'ho trauran un dia subtitulat a Telecinco i em desmunten la vida. Doncs això, notícia de ruptura, que no és maco. No, quina esperem, llàstima. Esperem que ara no li dediqui ella una cançó d'odi, com va fer amb Dani Martín quan es van estar junts, el del Canto del Loco, perquè Amaya Monteros trincava el del Canto del Loco. Ah, sí? Jo no ho sabia, això. Sí, i ell li va fer a ella una cançó que era insoportable. Eres un poquito insoportable. Dedicada a Maya Montero. Jo no ho sabia, això. Això en cercles petits, se sap. Apa. Mira, una exclusiva. Una exclusiva? Fixa't tu. Passada d'època. Bé, es però exclusiva. Avui estàs superinteressat amb el Rubias, sí, eh, David? Sí, sí, sí. Avui és que estic descobrint moltes coses del món del cor. Mira, la setmana que ve farem una cosa. Tu el faràs, el Rubias, jo em posaré allà i et faré sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Tot el que diguis. Doncs, David, que això no és el pitjor que ha passat la setmana. No, oi, encara hi ha favor. Més coses pitjors encara. Que sembla el top 5, això ja. Sí. Per cert, els dilluns a les 8 i 15 del matí, sí? Exacte. Vinga. Amb la Laura Pou. Es diu promo interna, això, no? Sí, jo crec que sí. Mola. Autopromoció. Auto. Jo és que ja t'he dit Jesús Hermida. Doncs, David, la ruptura està aquí ja. La ruptura? Ja no, mira, és que és una setmana en què hem sapigut que Sara Carbonero va a restaurants de 9 euros. No. Sara Carbonero és humana, vale? Va a restaurants de 9 euros, d'aquells de menú, dels que podem anar tu i jo, per exemple. Sí, dels que pot anar tot Telecinco perquè està a 2 minuts de la tele. Sí, notícia no és, però elconfidencial.com ho remarcava això terriblement. Sí, sí, sí. M'encanta dir això del igual que Falete, que va a Wox. Per menjar-s'ho tot. Jo vaig és que vaig posar un dia a la tele i vaig veure Falete que anava a un wok. Amb un off d'aquells de miran cómo come Falete. Una se cosa está així. Comiendo el brazo, parece que se va a morder los dedos del hambre que tiene, no? Exacte, jo crec que quan el veuen entrar deuen patir. Normal. Al restaurant. Normal, és que jo també patiria. Ja em veuen entrar a mi, pateixen, imagina't sí. A Falete, saps? Jo que estic així, que sembla que no mengi. Però déu-n'hi-do, eh? M'ho menjo tot. Apa. Ja m'ho diu la mama, si la toques te la comes. Doncs David, avui estic una mica espitosillo, eh? Sí, ja veig. I mira no que venia amb l'antihistamínic així relaxat. Però és el micro, que m'altera. Sí. És com si ja hagués fet aquesta secció algun altre dia, amb les mateixes notícies. És com un déjà vu. Sí, i no aquí, eh? En un altre lloc. Sí, ja t'explica. En un altre lloc nocturn. Ah. Allò com a les 2 de la matinada. Ah, massa tard. Massa tard. Sí, massa tard com per escoltar-ho. Sí, sí, sí. Club Woman dilluns, eh? Club Woman sí. Dilluns, sí. Doncs David, apa, Paula Prendes. Ara ho expliquem. El senyor Marco Mas Silvestre es pot dir Punto Radio. Fa doblete i el tenim també a Punto Radio, sí, sí. Ho podem dir. Es pot dir Punto Radio. És amiga, dir. La cadena amiga. I tant. Punto Radio mola, no. Clar. Només mola el programa aquest on col·laboro i ja està. Doncs David, la resta aquí, a RKB, tot aquí. Punto Ràdio només els dilluns a la matinada. Doncs David, Paula Prendes i Cárdenas ho han deixat. Apa. I amb aquesta notícia trista et deixo. Amb aquesta notícia trista sí. Ho deixem. Va, una de bona. Va, una de sí, bona. Una de bona, com a mínim per acabar. Mariló? Et dic algú de Mariló? Mariló? Qui és Mariló? Mariló Montero. La de las mañanas de Televisión Española. Ah, vale, ara. La senyora que gusta a toda España. Sí, sí, sí. I a mi, en especial. Sí. Soc molt fan d'aquesta dona. Doncs es veu que va deixar amb el seu marit aquell tonto, el Carlos Herrera. Sí, sí, pató sí. Pató des d'aquí, Carlos. T'he dit tonto, però, bueno, hi ha molta gent que no li agrada. Ho has d'assumir. No sí, pots agradar no, a tothom. Evidentment. Sí. Per cert, que si tens feina, cap problema, Carlos. Llavors, agrades. Agrades, molt. A muerte. Doncs, té nòvio ja? Després de deixar-lo fa 2 setmanes amb Carlos Herrera, es veu que ja tenia nòvio a Setmana Santa i que és el seu director de Televisió Espanyola. Perquè ja feia temps que vivien separats. Ai, era una història d'amor. Ja feia temps que vivien separats, sí, sí. Ai, és una altra ruptura, no era una... Ah, sí, és bona, perquè ella té nòvio ja i ella ha refet la seva vida i ella està molt contenta. Notícia Mariló... positiva, ens quedem amb això. Això, Mariló està feliç. Perfecte, el titular és Mariló està feliç. Seria titular de qualsevol revista, tipus, què me dices o... Totalment, totalment. Sí, sí. No, vols saber com es titulava el de Amaia Montero i el senyor Miró? Ai, com es deia? Com es titulava? Ni Van Gogh ni Miró. Ni Van Gogh ni Miró. Bueno, a veure. Sí, se l'han currat, se l'han currat. Celebrities.es, gran web de continguts. Marc Home Silvestre, moltes gràcies. T'esperem dilluns amb el Top 5. Allà ens veiem. Que tinguis un bon cap de setmana. Igualment. Adeu. RKB, la ràdio que t'envolta. Estimats amics de RKB, sóc Marrius, conductor de Salut i Empresa, i us convido al Club del Benestar, el programa que durant 60 minuts només parlem de salut, amb els millors especialistes i tècnics de la nostra sanitat. Us espero cada dijous de 5 a 6 de la tarda. Serà una hora de relax, una hora dedicada a la nostra salut i a conèixer la manera de cuidar el nostre cos i prevenir malalties. Recordeu, els dijous de 5 a 6, Salut i Empresa en directe. Tindrem especialistes contestant a les vostres preguntes telefòniques i dubtes que pugueu tenir. Un programa ple d'informació mèdica i regals pels nostres oients. Salut i Empresa, els dijous. Salut i Empresa. RKB, 106.9 FM. Todo el campeonato de España de motocross y enduro, así como las competiciones más importantes de carácter internacional. El trial más espectacular indoor y outdoor de España. Los trofeos y las copas de quadcross con los equipos más punteros de nuestro país. Entrevistas a pilotos profesionales, debates, reglamentos y diferentes aspectos de la mecánica de nuestras motocicletas son algunos de los temas que os propone Club Extreme FM. Porque nuestro programa es sinónimo de emoción e información desde el 2006 y desde entonces se mantiene como el primer y único programa de radio en España dedicado íntegramente a los deportes de motor de campo. Los domingos, de 10 a 12 de la mañana, te esperamos con la mejor información del sector y con todas las novedades. Un programa dirigido y presentado por Julio García. Buongiorno Vanessa Leiva, uno miércoli di più portiamo un gruppo italiano in questa sezione musica gratuita di questo programma Le Linee Aperte. Ara ho entenc tot! Portava aquí una estona teclejant a l'ordinador, dic, què deu fer aquest home? Saps aquestes hores del matí? I dic, bueno, no sé què estarà fent, jo m'espero aquí que surti antena, no? Estava buscant tot això en italià, eh? Estava buscant tot això en italià. Ah, ara ho entenc. No sé si ho he dit bé, de totes maneres. A veure, torna-hi. Buongiorno Vanessa Leiva. Bon dia, sì, bon dia. Uno mercoledì più portiamo un gruppo italiano in questa sezione di musica gratuita di questo programma Le Linee Aperte. Total, che portiamo un gruppo italiano, sì. Avui che dimecres, amb aquesta secció de música lliure, no? Ah, sì, sí, sì, sí, sì, sí, exacte, exacte, molt bé, molt bé. T'entens perfectament. El Puy aquest, no sé... Piu, una Piu, un dimecres més. Ah, un dimecres con qualsevol. Anem a veure si... A ver, la pronunciación. Buongiorno, Vanessa Leiva. Oh, m'encantat. Uno mercoledì il più portiamo un gruppo italiano in questa sezione musica gratuita di questo programma, Le Linee Aperte. Ah. Oh. Oh. Le Linee Aperte. Això sona molt millor, no? Sona fantàstic, l'italià. Fantàstic, sí, sí. Sona una mica millor que nosaltres, eh? Doncs sí, portem avui l'Stefano Mossini. Stefano Mossini. Sí, és el tercer dia ja que portem aquest noi. És un noi que ja us vaig explicar que prové d'Itàlia, de Marta concretament, i que des de petit doncs, era un noi bastant prodigiós, des de partir dels 6 anys va començar a fer música per ell mateix. Mm, sí. Primer com una mica com un joc i després doncs, ja de forma professional, diguem. A Jamendo té penjats tots els seus treballs, que avui dia arriben ja, atenció, als 18. 18? Què dius? És un noi que tampoc és molt gran, vull dir, és bastant jove. Sí. I ja té 18 CDs penjats. Déu-n'hi-do. Sí, sí. Les treu allò com xurros, els CDs. Tot i així, clar, estem parlant d'aquest noi que és pianista, no sé si t'ho havia dit. Mm, sí. Sí. És pianista, per tant, cada un dels CDs conté més o menys 4 peces. Sí. Tampoc és allò excessiu, però clar, són peces d'aquestes de piano que són més llargues. Són llargues. I són composades i interpretades per ell mateix. Vull dir que està molt bé. El primer CD que va fer es deia Fairy Tales. I en ell s'imaginava una història. Cada cançó aportava el títol de cada un dels capítols. Mm, sí. Com tota la resta de la seva música, i com hem dit que és pianista, doncs la seva música és només instrumental, no té cap tipus de lletra. De manera que la història en si mateixa se l'havia d'imaginar que escoltava les cançons. Mm-hmm. Ell només proposava unes pistes, o sigui, ell et posava la música, que clar, òbviament transmet moltes coses, però hi posava també els títols de les quatre cançons com si fossin allò els capítols, però a partir d'aquí cadascú s'imaginava el que volia. Mm, que això està molt bé, perquè aquest joc així que tu pots participar, doncs sempre enganxa. Està no? bé, sí. Està molt bé. Això va ser el primer CD que va fer i es veu que aquest joc li agrada bastant, perquè l'últim CD, que és el que portem aquí, que es diu Oltre Nature, proposa un exercici similar. Ah. El títol significa més enllà de la natura. Oltre Nature, més enllà de la natura, és a dir, més enllà dels límits humans. I en ell s'imagina un viatge fantàstic pel món, però la música només descriu les emocions, no els llocs. O sigui, no t'intenta tampoc que identifiquis els llocs, que tampoc seria la qüestió, sinó que a ell el que li interessa és realment el que es pot transmetre a partir de la música, no? El primer tema que ja vam portar es diu A Journey Around the World i és una cançó new age instrumental plena de sons naturals i que vol remetre a terres llunyanes. Vale. La segona, que vam portar la setmana passada, es deia People i està dedicada, com us vaig comentar, a la tragèdia del Japó. D'una banda, el cantó negatiu dels fenòmens aquests de la natura, que són, bueno, són bastant destructius i no es poden controlar, però d'altra banda, el cantó positiu doncs, de la gent que no es rendeix i que tot i així tira endavant. Avui us portem el tercer tema, que es diu Pàtzia. Pàtzia. Pàtzia vol dir bogeria. Ah, mira. Sí, pàtzia vol dir bogeria. Què passa amb aquest tema? Doncs que ell intenta descriure la bogeria d'alguns fenòmens naturals i també de la ment humana. O sigui, aquí li dona per tothom, eh? Tot i que comenta que moltes vegades la naturalesa sembla estar descontrolada i boja, no només... Un altre com he pagat, eh? Ja li va passar fa uns dies que va fer un cop contra el micro. Avui també. Sí, és que, bueno, no passa. S'emociona. Sí, em vaig caient. Aquestes hores del matí se'm va caient al cap. Bueno, doncs això que Batxia vol dibuixar i descriu això i diu que tot i que a vegades sembla que la natura estigui boja i descontrolada, ell creu que no és així, sinó que simplement no som capaços d'entendre-la. Són llenguatges diferents. És el que té. Una altra cosa que m'agrada d'aquest noi és que sempre acomiada les seves explicacions, les explicacions dels seus àlbums, de la mateixa manera. Sempre diu, no us oblideu de somiar perquè la música és el somni de la nit. Molt maco, no? Que maco, sí. És un poeta. Si voleu més informació d'aquest noi, és molt fàcil, podeu teclejar el seu nom al Google. Sí. Es diu Stefano Mossini i té un Facebook propi, vull dir que a partir d'aquí el trobareu segur. I si no, doncs a Música Lliure, o sigui, a pàgines de Música Lliure tipus Jamendo, també trobeu les seves cançons i històries i aquestes coses. Anem a escoltar, doncs, Pàtzia, que és la seva tercera cançó, i aquí ens acomiadem. Perfecte, fins demà. Adéu. Adéu. Thank you. RKB 106.9 FM. Hola, me llamo Manuela Brioa y os espero todos los miércoles desde las 12 a las 2 de la madrugada en RKB con el teléfono del más allá, un programa dedicado a la evidencia y a la sanación, el teléfono del más allá, un espacio patrocinado por un templo para el arte. Todos los miércoles de 12 a 2 de la madrugada, dejarme entrar en vuestras vidas desde el dial 106.9 FM. Os espero. Bon dia, Marc. Hola, David, bon dia. Ens portes, com sempre, propostes gratis. Portem propostes gratuïtes per fer a Barcelona ciutat, sí. Amb què comencem avui, va? Doncs mira, comencem amb un espectacle de ballet de carrer i titelles. Ah? Amb la companyia Adonc, a l'espectacle Common Presence. Hi haurà dos passis, a les 7:30 i a les 4:30, i serà al convent de Sant Agustí. Doncs al convent de Sant Agustí, aquesta tarda, ja sabeu, dos passis, dues hores diferents, i un lloc, al carrer Comerç número 36. I una proposta molt diferent. Per tota la gent que li agrada molt aquestes sèries, que està enganxada, descarregant tot el dia, doncs tenim el passi de la sèrie Fringe, els capítols 1, 2 i 3 de la primera temporada, i serà a la FNAC de Diagonal Mar a les 6 de la tarda. Si sou fans de Fringe, aquí teniu una oportunitat de veure-ho en pantalla grossa, en pantalla gran, allò, a la FNAC de Diagonal Mar. Més cosetes. La trilogia, variacions d'un tema d'una dictadura africana. Serà una xerrada que tindrem a la Virreina, Centre de la Imatge, a les 7 de la tarda. Doncs aquesta xerrada a càrrec de Nirudin Fara a la Virreina, Centre de la Imatge, a la Rambla, número 99. I un concert, proposta musical, de pop-rock, concretament, amb el grup Paul and Sonora. Serà a l'Hotel Pulitzer a les 7 de la tarda. L'Hotel Pulitzer és aquell que queda al costat de la plaça de Catalunya, al carrer, sí, de Vergara, número 8. Correcte, sí. No, és curiós, que ens arribi una proposta de concert en un hotel. No és habitual, no és habitual. Doncs mira, avui podrem estrenar-vos aquesta experiència. I ja per acabar, tindrem un passi de... una projecció de curtmetratges dels Gaudí. Serà a l'Ateneu Barcelonès a les 7 de la tarda. Curtmetratges dels Premis Gaudí. La projecció la podrem veure a l'Ateneu Barcelonès, al carrer Canuda, número 6, aquesta tarda. I això és tot per avui. Déu-n'hi-do, Marc. No han estat poques les propostes, a més molt variades. Uh-huh. Hem tingut conferències, vídeos, música... passis de sèrie, concerts de rock... Una mica de tot. Una I a més, gratuït. Això és el més important. Marc, t'esperem demà. Adéu, que vagi que molt bé. Que tinguis un bon dia. Adéu. Igualment. When the night has come. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. En 11 minuts arribarem a les 9 del matí. Continuem a Línies Obertes i com cada quart dijous... dimecres, perdó. Cada quart dimecres, de més, soc una mica desastre jo amb els dies i... els dies de la setmana, sí, sí, les hores... Doncs com cada quart dimecres de mes, ens acompanya la Isabel Martínez Luna, que és responsable de comunicació de l'ONG Sonrises de Bombay. Molt bon dia, Isabel. Hola, bon dia. Què tal, com estem? Doncs la veritat que molt bé, molt enfeinats, amb moltes coses, però supermotivats i contents. Perquè Déu-n'hi-do com esteu aquests dies de feina i el que us espera el mes de juny. Sí, el que ens espera, perquè diríem que ara estem escalfant els motors per posar-nos al 100% el juny i tant. D'entrada, ahir ja vau tenir un dia molt xulo. Ahir va ser superinteressant. A les 7 de la tarda vam estar al Centre Cívic Casa Golferix amb una conferència que vam, bueno, d'un cicle de conferències que començarem a oferir a partir d'ara, que es diran Bombay en acció, i en aquest cas concret el tema era Andheri East, que és el barri on tenim les nostres oficines a Bombay i on estem fent un treball de camp per veure quina és la zona on pot ser més eficient i millor treballar amb els nostres projectes per desenvolupar un programa global. Sí. I centràvem el tema en el repte que representen els slums, no? Aquests grans barris de barraques a les grans ciutats. Llavors, comptàvem amb la presència d'un doctor en arquitectura vinculat a Arquitectes Sense Fronteres, que és el senyor, bueno, el doctor Jordi Balari. Sí. I va ser molt interessant perquè ens va fer un repàs des d'abans de la Primera Guerra Mundial, com a les ciutats, no? Després de la Revolució Industrial, havien començat a aparèixer aquests barris de barraques. Sí. I, evidentment, en teníem des de Londres a París, passant pel barri de Gràcia, on hi havia els vapors. Vull dir, va fer un recorregut que t'ajuda a veure realment forma part d'un procés, d'un sistema que creem entre tots i es generen aquestes desigualtats. Per tant, hi ha gent que s'ha de construir aquests habitatges. A partir d'aquí ens mostrava alternatives. Evidentment, ara estan repartits aquests barris per diferents ciutats de tot el món, sobretot les més grans. I les alternatives, doncs, podem apostar per una verticalitat, és a dir, quan intervenim, oferim uns pisos alternatius, però, evidentment, si això ho fas, necessites fer un acompanyament perquè sigui un procés pactat, no pots imposar, ara farem això, no? I, a més, corres el risc de trencar doncs, les normes, no? O el que ja s'ha establert en matèria de, bueno, doncs jo tinc el meu petit negoci, tinc el meu tal, que si trenques aquella estructura... Sí. Trenques la manera de relacionar-se a tota una comunitat. Per tant, generes unes tensions que no són gens positives per viure en termes de cohesió, de convivència, però a vegades, clar, evidentment, també hi ha interessos creats perquè això passi. Si hi ha aquestes tensions, és molt més fàcil que el treballador, si té por, està incòmode, està, no?, sent insegur, pacti unes condicions laborals que els permeti entrar a parlar molt més d'explotació en molts termes. No? Sí. Per tant, és un tema molt interessant que necessita fer una anàlisi global per poder fer una intervenció que no faci mal. Una intervenció on la comunitat participa al 100%, evidentment. Vull dir, hi ha entitats que podem acompanyar en aquest procés, però necessitem que tot sigui pactat perquè el resultat sigui el realment necessari i no una cosa artificial que el que farà serà destruir el que de manera natural s'havia anat aconseguint. Hem de pensar, ara que ens feies aquesta reflexió una mica i que ens comentaves que va fer un repàs sobre els diferents barris d'eslams que hi havia hagut, hem de pensar que a Barcelona hi va haver, en una època, molts. Hem de parlar del Somorrostro... El barri de la Bota, hem de parlar de Montjuïc, que en un determinat moment va estar tot ple de xaboles, o fins i tot del Turó de la Rovira, on hi ha les bateries antiaèries, que també hi va haver xabolisme en aquella època. Sí. És a dir, que és interessant fer una reflexió pensant que en el nostre passat no tan llunyà, no. També vam tenir-ho. Estem parlant de l'any 92. A Barcelona el barraquisme es va abolir doncs, amb l'arribada dels Jocs Olímpics. I una dada també que és important i que... No, o sigui, evidentment la pobresa és inadmissible, la tinguis al costat de casa o a l'altra punta del món. Sí. Però una reflexió que ens feia era que darrerament, derivat d'aquesta crisi que estem vivint, aquesta crisi tan esfereïdora, a França, a París, des de l'aeroport Charles de Gaulle, tot el que seria la zona de Saint-Denis, allà estan tornant a aparèixer barraques. I en una zona de Madrid, que ara no recordo exactament quina, estaven tornant a aparèixer barraques. O sigui, vigilem, perquè les grans ciutats aquí és això que anomenem el quart món, aquesta pobresa que tenim en els països que ja se'ns pressuposa un desenvolupament, tot això torna si es mantenen determinats desequilibris. Sí, evidentment. Doncs, si et sembla bé, Isabel, fem una mica de repàs d'aquesta agenda que teniu de cara al mes de juny, que hi ha unes quantes conferències. I tant. Doncs mira, comencem. Corregeix-me si m'equivoco amb alguna dada. Sí. El dia 14 a Córdoba, amb una conferència de Jaume Sant Llorente. Sí. Aquesta és la primera invitació que llancem. Bueno, no crec que ens estiguin escoltant des de Córdoba. Potser per internet. Igual per internet, escolta. Potser per internet, doncs... ja esteu convidats. O si algun dels nostres oients dona la casualitat que va a Còrdoba durant aquestes èpoques, doncs perfecte. Doncs el dia 14 a la nostra web trobareu i al nostre blog totes les dades concretes de cada una de les conferències. El dia 16 tenim un sopar solidari de la mà de Catalunya Caixa, sí? Que ens munten una nit fantàstica a un espai que es diu Mont Sant Benet, que això està a Sant Fruitós del Bages, que jo encara no el conec, haig d'anar-hi, sí? Però és un, tothom diu que és un entorn encantador, i allà doncs podrem gaudir d'un sopar i d'una conferència també d'en Jaume Sant Llorente, en aquest cas amb una aportació mínima de 60 euros, que anirà destinada a dos projectes que són Future Smiles i un nou projecte que estem tot just ara llançant, que és d'oncologia pediàtrica. Ah, molt bé. Sí, molt interessant. Pel tractament de càncer, en aquest cas pels nens. Sí, o sigui, ja l'any passat vam col·laborar en la constitució d'una àrea, d'una unitat de radioteràpia a l'Hospital Holy Spirit, i aquest any la segona fase és centrar-nos en aquest projecte d'oncologia pediàtrica, no tant en les eines pel tractament, sinó en generar que aquests nanos puguin continuar estudiant, tinguin un suport psicològic ells i els seus pares, hi hagin activitats d'entreteniment, que els pares que es desplacin puguin tenir allotjament a prop de l'hospital. Doncs tot aquest programa més com d'acompanyament. Sí, no només quedar-nos en l'assistència sanitària, exacte, sinó... que ja és molt, evidentment, és fonamental, però tot aquest acompanyament que pot fer que es visqui la malaltia doncs amb unes condicions molt millors, que també ajuda molt a l'hora de superar-la. Tenim una altra proposta a l'agenda, en aquest cas, que ens queda molt més propera, dia 20 de juny. El dia 20 de juny, i aquesta és molt important, perquè ens fa molta il·lusió presentar la memòria d'activitats de l'any 2010. Que a més està calenteta, calenteta. Sí, l'estem ja acabant de... encara té que entrar al forn, imagina't. Sí. No, però ja està, ja evidentment, les dades ja estan totes. La presentarem al Paranimf de la Universitat de Barcelona, de la mà d'en Jaume Sant Llorente i de l'Alexandra Haklund, la nostra directora executiva aquí. I, doncs bé, això serà, com us deia, a les 7 de la tarda, el dia 20 de juny, al Paranimf de la Universitat de Barcelona. Les places són limitades, però hi ha vora de 400 places, o sigui que esperem que molta de la gent que li faci il·lusió pugui venir a compartir aquesta presentació amb nosaltres. I ja de cara a finals de juny, el 27, a Saragossa. El 27, a Saragossa. En aquesta ocasió, acompanyats de l'empresa DKV Assegurances, doncs organitzen a la seva seu o de la seva oficina, penso que és a la Diputació, no? A Saragossa, no sé si... A la Cambra de Comerç. A la Cambra de Comerç. A l'edifici de la Cambra de Comerç. Vale, perdó. Doncs a l'edifici de la Cambra de Comerç organitzen aquesta conferència, evidentment oberta al públic i també pels seus treballadors, ja que és una empresa implicada, no? És una de les que està implicada en la nostra tasca de lluita contra la pobresa a Bombai. I la última, el 28. Aquesta jo no la tinc. Aquesta no la tens. Aquesta no la tinc. El 28 a Reus. A Reus. Aquí hauríem de... Encara no està del tot tancat i s'haurà d'acabar de veure si per tema de festa major, no sé si serà o a Reus o a Tarragona, però serà a un dels dos municipis i en els propers dies ho acabarem de confirmar. Perfecte. Com que ens queden dos minutets, hi ha un tema que m'agrada molt, que és el concurs de fotografia. El segon concurs, un clic, una sonrisa. Aquest sí que està calentet, perquè tot just el vam presentar el dilluns. Sí. És a la segona edició d'aquest concurs solidari. I en aquest cas hem escollit un tema que és el món de la gent gran, de les persones, no?, amb edat, de l'Índia. Per tant, creiem que és un tema suficientment ampli que cadascú pot enfocar des de la seva perspectiva, si vol més doncs de lo bonic, no?, de viure la vida molts anys, o si vol més de les dificultats que pot tenir una persona amb 70 anys a la Índia, per exemple. Sí. I l'hem volgut obrir doncs al públic en general, perquè tothom que vulgui participi, i les fotos guanyadores formaran part bé del calendari o de l'agenda, que encara hem de decidir què farem de les dues coses, o potser les dues coses que farem l'any que ve. I ja per acabar, sé que teniu un concert solidari al Palau de la Música. Ah, sí, aquesta és una proposta molt maca, perquè l'Escola Coral, els més petits de l'Escola Coral, volen fer aquest concert. Forma part d'un projecte solidari internacional que ells ja porten temps treballant amb la Fundació Subimet a Bombai, i farem aquest concert el dissabte, dia 18, a les 12, oi? Sí, exacte. A la sala del petit Palau. Correcte. Del Palau de la Música. i segur que serà un, bueno, un matí espectacular. A més, l'entrada barateta, barateta, 5 euros, eh? Sí. Val la pena, val la pena anar-hi. Sí. Isabel, moltíssimes gràcies per haver estat un dia més amb nosaltres. T'esperem d'aquí un mes. Farem un resum una mica de tot això, on ens explicaràs moltes coses. D'aquí un mes quasi que hauré de venir més rato, per poder explicar... Jo crec que sí, Doncs t'agraïm moltíssim que hagis estat amb nosaltres. Isabel Martínez Luna, responsable de comunicació de l'ONG Sonrises de Bombay. Gràcies a vosaltres. Fins aviat. Adéu. Ens acomiadem. Demà tornarem a partir de les 8 del matí a aquesta mateixa sintonia, la d'RKB, en línies obertes. Ara de seguida, serveis informatius i després continua la programació a la casa amb Ben l'aire, Conserrat, amb el company Pere Serrat. Salutacions de qui us ha acompanyat en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Que tingueu molt bon dia.